NPO Radio 1. Straks in BNNVARA sportcombinatie een uitzending met een lach en een traan. Teleurstellingen in de curlingwereld en de vrolijke ster van het Nederlandse lange afstandslopen. Dat en nog veel meer na het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Iedereen van 18 jaar en ouder moet een boosterprik krijgen, is het advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad is het nodig omdat de bescherming van de coronavaccins na verloop van tijd afneemt. Nu krijgen onder meer 80-plussers de booster al, maar de Gezondheidsraad wil hem dus voor alle volwassenen. Het coronavaccin van Pfizer is veilig en effectief voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar, is het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Als Brussel het advies overneemt, is het aan de Europese lidstaten zelf om te bepalen of kinderen moeten worden ingeënt. Het OMT vindt dat de horeca, niet-essentiële winkels, pretparken en musea om 5 uur 's middags dicht moeten. Dat staat in een advies aan het kabinet. De experts adviseren ook om het hele onderwijs open te houden. In het Katshuis wordt vandaag overlegd over het OMT-advies. En de Sloveense wielrenner Pogačar krijgt dit jaar de Velo d'Or, de prijs van een vakjury voor de beste renner van het jaar. Pogačar won dit jaar de Tour de France. Jumbo-Visma-renners Roglic en Van Aert werden tweede en derde. De vierde plaats was voor de wereldkampioen Alaphilippe. Waren er 3 Nederlanders genomineerd en geen 1 in de buurt van de prijzen. Dat is toch jammer. De verkeersinformatie komt van Erwin de Hart. Er is ook iets ergs gebeurd op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Een ongeluk met een vrachtwagen en auto. Tussen afrit Maarn en afrit Den Dolder 6 kilometer stilstaand verkeer. De oprit is dicht, alsmede 2 rijstroken. Die blijven waarschijnlijk tot 3:30, dus nog 2 uur dicht. Een omrijden kan via Hilversum, via de A1 en de A27. Een vertraging is 3 kwartier. A50 Eindhoven richting Oss tussen knooppunt Eckerswijer en Zonne en Breugel. 3 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden is daar ook de afrit dicht. Verkeer kan keren bij Zonne en Breugel. De vertraging in de file is 1 kwartier. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Brandmanoswater. Ja, niet over Vitesse toch? Vitesse heeft er niks over te melden. Oh, je speelt in Ren. Ja. Nou, dat vind ik wel wat leuks om te zeggen. Nee. Jawel. Nee, we gaan het niet over Vitesse hebben weer. Tring, tring. Ja, met Marcel. Ah, Marcel, met Wouter. Hé, Wouter. Weet je wat ik nou, waarom ik zoveel van Arnhem hou? Omdat ik in allerlei appgroepjes zit. En dat mensen dan in het dorpje of stadje Ren zijn in Frankrijk, waar Vitesse vanavond speelt, in de Stade Ren. Nee, Stade Rennes. Nee. Maar dat ze dan foto's maken Stade van Rennes. Die stad. En dat ze dan foto's maken van die stad en van die dingen erbij zetten als niet echt een hele mooie stad. En volgens mij ook door de oorlog getroffen, maar niet zo mooi opgebouwd als wij. Stadion ook een beetje tegenvallend. En dan zie je een foto van een stadion. Je zou willen dat Vitesse daarin speelde en niet in het Gelderdoom. Daarom hou ik zoveel van Arnhem. Omdat ik dat zo mooi vind. Arnhem is toch helemaal niet mooi? Houd het op, man. Arnhem is prachtig. Gek. Het gaat me om het eerste stukje van dit gesprek. Dat heel grappig is. Zet dat maar uit. BVSC. BNNVARA Sportcombinatie. Wouter Bouwman. En naast me vandaag oud-wielrenner Stef Clement. Goedemiddag. Goedemiddag. Vandaag in BVSC een nationaal curlingdrama en het bizarre jaar van Abdina Geyen. Maar uiteraard eerst sport in de media. Daarin veel Qatar-nieuws. Persbureau AP onthulde vanmorgen dat het land FIFA-bestuurders en concurrenten liet bespioneren in de strijd om de organisatie van het WK in 2022. En gisteren werden er nog 2 Noorse journalisten die bezig waren met een reportage over de voorbereidingen van het toernooi het land uitgezet. Ook voor Nederlandse journalisten is dat opnieuw een moment om te overwegen, moeten we daar wel heen willen? Erkent ook Marco Knippen, de voorzitter van de Nederlandse sportpers. En sinds de verkiezingen in 2010 gezien dat er gedoe was rond steekpenningen die zouden zijn betaald. Nu weer die spionagecampagne. Ja, maakt wel dat, zeg ik zeker op persoonlijke titel, dat je de vraag kan stellen, moeten we hier steeds aan meewerken? Want er liggen zoveel moreel-ethische vraagstukken onder. En iedere keer geven eigenlijk dit soort landen maar weer de kans om gewoon een imago bouwen te doen. Ja, je hoort het, Stef. Zeker in de wandelgangen steeds vaker van journalisten. Ik heb er niet zo heel veel zin meer in dat WK, wordt dan gezegd. Jij bent tegenwoordig ook een echte sportjournalist. Kan jij jezelf voorstellen dat je dan niet naar zo'n evenement gaat omwille de situatie van dat land? Ik kan me goed voorstellen dat je dat zou willen. Maar het is natuurlijk een noodzakelijk kwaad om erbij te zijn. Zolang de rest van de pers daar wel heen gaat. Jij zou altijd gaan. Ik denk dat ik me gedwongen zou voelen om te gaan. En daarmee heb je dan ook wel de mogelijkheid om inderdaad het kwaad wat je ziet te beschrijven. Behalve als dat gebeurt wat er met die Noren nu gebeurde. Maar goed, ik ga ervan uit dat tijdens het WK wel anders zal zijn. Ik vond overigens wel, en dat is natuurlijk ook aan de kant van de sporters, maar ook de pers en eigenlijk alle stakeholders. Je kunt, net zoals Lewis Hamilton vorige week deed, je kunt in het moment je statement maken. Maar hij reed in Qatar met een regenboogvlag, hè? Even voor duidelijkheid. Ja, ja, ja en toen daarover aan Verstappen wat werd gevraagd, zei hij terecht, ja, als het eenmaal zo is, dan worden wij geacht om daar te gaan waar de races georganiseerd worden. Ja. En wij komen om te racen en om WK-punten te pakken. Daarmee wil ik zeggen dat het is allemaal symptoombestrijding wat je nu doet. Als je met z'n allen toen had beseft, hè, bij de toewijzing van het WK, ook al van wat we toen al wisten over Qatar en de werkwijze daar, we gaan niet. En als in de Formule 1 Lewis Hamilton op het moment dat de kalender bekend wordt gemaakt, zichzelf en zijn collega's mobiliseert, dit gaan we niet doen om deze en deze reden. En dan pak je het aan op het moment dat de besluitvorming werd toegepast, maar niet op het moment dat... Is het niet waardevol als hij met een regenboogvlag in Qatar, dat mensen dat zien, dat de mensen in Qatar dat ook zien? Ja, maar je bereikt ermee eigenlijk niet wat je wil bereiken. Okay. Ophef in snoekerland dan. Een aantal topspelers is kwaad over de deelname van amateurs aan professionele toernooien. Dat is eigenlijk al jaren een gebruik in die sport. Maar topspeler Sean Murphy heeft het er nu helemaal mee gehad. Wel toevallig net nadat hij in de eerste ronde van een belangrijk toernooi werd uitgeschakeld door een Chinese amateur. Hij zegt, voor hen is de druk veel lager. Ze hoeven er hun boterham niet mee te verdienen. En dat maakt het een beetje oneerlijk, zegt hij. Veel andere snoekertoppers zeggen nu, hij heeft eigenlijk wel een punt. En daarmee staan ze lijnrecht tegenover de bond. Die vinden dat de deelname van amateurs cruciaal is voor de ontwikkeling van de sport. Ik vroeg snoekerkenner Annette van Riel, ben je team Murphy of team Bond? Ik vind eigenlijk dat ze niet zo moeten lopen zeuren. Het systeem draait al jaren op dezelfde manier. De top 128, dat zijn de professionals. Als er een keer iemand niet kan, dan wordt er een amateur ingevlogen die net niet die top 128 heeft gehaald. En daar gebeurt het af en toe dat er iemand wint. Ja, deal with it. Dat betekent alleen maar dat het niveauverschil tussen de professionals en de amateurs steeds kleiner wordt. En dat is heel goed voor de sport. Stef, je bent een echte professional geweest, professioneel wielrenner. Vond jij het wat om te rijden tegen amateurs? Nee, maar bij ons zat dat heel anders in elkaar natuurlijk. Omdat je in het wielrennen, de profs vallen onder het biologisch paspoort met alle controles die daarbij horen. Als je dan in één keer gemixt wordt met teams, met renners die niet in datzelfde controlesysteem zitten, dan loop je het risico dat je op een oneerlijke wijze wordt verslagen. En die misschien wel net zo goed zijn of beter? Exact. Maar voor zover ik op de hoogte ben van het snoekeren, daar werken ze nog niet met zo'n paspoort, geloof ik. Nou ja, goed. En je hebt natuurlijk in het wielrennen, kun je, als het echt moet, met 50 man ook een wedstrijd rijden. Het NK reizen ook gemengd. Vind ik ook, is gevaarlijk, ook vanuit praktische overweging. Een week voor de Tour met jongens waarmee je nooit rijdt gaan rijden. Maar in het snoekeren heb je natuurlijk wel gewoon 1-1 nodig. Dus als er van... Je kan ook zeggen, joh, die krijgt een baai. Die mag een rondje verder, gratis. Als er, ja, nou ja, dat zou ook kunnen. Maar van wat ik ervan heb begrepen, is het geen onoverkomelijk probleem natuurlijk dat er een amateur meedoet, omdat hij zou kunnen winnen. Dat is geen argument. Er moet een reden zijn waarom die profs beschermd zouden moeten worden tegen de amateurs. Sean Murphy, die mag met een beter argument weer eens terugkomen hier in BVSC. Moet zelfs. De sidepick, Stef van de Sidekick. Wat heb je bij je? Ik heb iets bij uit Zwitserland. Oh. Wij hebben het niet vaak over Zwitserland. Te weinig. Te weinig, terwijl de Zwitsers zichzelf sneller kwalificeerden voor het WK dan wij. Is dat zo? Ja, omdat ze een dag eerder speelden. Exact. Oké. Okay. Maar toch. Zij wisten... Voetbal, hè? Hebben we het over. Ja, nee, precies. Dus zij waren gekwalificeerd. Daarbij waren ze een beetje afhankelijk van Italië en Noord-Ierland. Oh ja. En tegen eigenlijk all the odds wisten die Ieren de Italianen op 0-0 te houden. En nou ja, goed, die Zwitsers natuurlijk hartstikke blij. Want de Italianen in de play-offs, zij direct na het WK. En nu hebben ze een prachtig cadeau opgestuurd richting de Noord-Ieren. En de bondscoach Murat Yilmaz pakt het zelf in en vertelt prachtig in zijn Zwitser-Deutsch wat ze de Noord-Ieren hebben gegeven. 93 minuten, ohne Gegengol. En dat tegen de Europameister Italië. Totaal 9,3 kilogram naar Noord-Ierland. Ja, hij stuurt het zelf op. Je hoort hem op de envelop schrijven. Er gaat 9,3 kilo Zwitserse chocolade naar Noord-Ierland. Ja, dat is een mooie gewoonte in Zwitserland. Ze vieren heel veel dingen met chocola. Ik zelf werkte 2 jaar in Zwitserland. En daar was het ook de gewoonte. Als er wat te vieren was, dan maken de oudste en de jongste van het gezelschap steken de handen in elkaar, handdoek erover. En met die twee handen slaan ze een chocoladevat kapot. Ja. Waar dan ook allemaal weer kleine chocolaatjes uitvallen. Dat is eigenlijk in de vorm van een oud wijnvat of zo'n pekketel. En daarmee vieren ze in Genève en omstreken nog steeds dat zij de Fransen wisten buiten te houden toen die probeerden Zwitserland te veroveren. De Zwitsers en chocola, ik vind alleen 9,3 kilo richting Noord-Ierland. Dat lijkt me een beetje verleiden tot een kleine chocoladeverslaving. Want 93 kilo had ook gekund. Jij denkt dat er iets slims achter zit. Dus dat ze nu een klein beetje opsturen. Dat in Noord-Ierland iedereen van Zwitserse chocola gaat houden. En dat ze dan gaan importeren. Er zit altijd wat achter in Zwitserland. Het is een loodzware week voor het Nederlandse curlen. Op het EK in het Noorse Lillehammer kregen de Nederlandse mannen klap na klap te verwerken. En na nederlagen tegen Noorwegen en Zweden gisteren is ons team gedegradeerd uit de A-divisie. Ook bij BVSC kwam dit bericht hard aan, want wij hoopten eigenlijk op een Nederlandse curlingdelegatie op de Spelen in Peking. Waar is het misgegaan en hoe kan dit nog beter gaan? Vraag ik een oud international en Eurosport-commentator Mark Neleman. Goedemiddag, Mark. Goedemiddag. Ja, of eigenlijk goedemiddag. Ja, zo goed is het niet. Nee, voor curlen en voor het herenteam is dit zeker geen goede periode, nee. Zit je in zak en as? Ik niet, om eerlijk te zijn. Maar het is wel een flinke tik. Want het betekent niet alleen dat ze er komend WK niet bij zijn in 2022, maar ook de kans op het WK in 2023 wordt heel klein. Omdat ze volgend jaar dus in de B-pool van de Europese kampioenschappen uit moeten komen. En die zullen ze dan moeten winnen. En dan een play-off moeten winnen om alsnog een plek op het WK van 2023 te veroveren. Ja, het lijkt me toch een dus, dreun van je welste voor de sport dus in Nederland. Het heeft best wel wat gevolgen, ja. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, dat is een goede vraag. Ik sta niet heel dicht bij het team, dus exact kan ik dat niet vertellen. Maar als ik naar de statistieken kijk, dan gaat het vooral eigenlijk al in het begin van de wedstrijden mis. Ze beginnen heel weinig wedstrijden met de hamer, de laatste steen in het curlen. 7 van de 9 wedstrijden beginnen ze eigenlijk zonder die hamer. En dan verliezen ze het eerste end waarin gescoord wordt. En dan zie je dat ze eigenlijk gelijk al een beetje achter de feiten aanlopen. En dan hebben ze heel veel moeite om zich terug te knokken in die wedstrijd. Dus daaruit maak ik op dat het aanvallende spel nog wat te wensen overlaat. Zeker om grotere scores te halen. Om zich terug te knokken in zo'n wedstrijd. Ja. Oplossing leek een tijdje, of dat is eigenlijk wel eens hier bij BVSC geopperd. We vliegen een aantal Canadezen in met Nederlandse voorouders. Luisterend naar de probleemstelling die jij op tafel legt, zou dat dan de oplossing zijn? Die kunnen wel scoren, die Canadezen. Canada is natuurlijk een hele grote curlingnatie. Dat is al onbekend. Tuurlijk kan dat een oplossing zijn. De vraag is alleen, is dat een oplossing voor de korte termijn of is dat een oplossing voor de lange termijn? En ik denk als je voor de lange termijn de sport in Nederland voeten wil geven, dat de basis in Nederland verbreed moet gaan worden. En dat je beter daar je energie in kunt stoppen dan dat je een paar goede spelers invliegt die tijdelijk even zorgen voor mooi weer. Maar voor de lange termijn eigenlijk niet het effect hebben wat je zoekt. De spelen komen eraan, Mark. Stef en ik hadden in principe al een afspraak staan om die curlingwedstrijden te gaan kijken met elkaar. Nu met deze degradatie, maken we nog een kans om mee te doen? Ja, dat wel. Omdat Nederland de afgelopen jaren heel consistent deelgenomen heeft aan de WK's, hebben ze een ticket verdiend voor het Olympisch kwalificatietoernooi, wat straks in Leeuwarden op eigen bodem gespeeld gaat worden volgende maand. Dus iedereen die in de gelegenheid is om dat te bezoeken, gaat daar zeker heen. Inderdaad. Dus, in december. Als ze daar bij de eerste 2 eindigen, dan verdienen ze nog een ticket voor de Olympische Spelen. Dus er is nog een achterdeur waar mogelijkheid zit. Oh, dat is een hele mooie aanleiding om een stukje teambuilding, denk ik, in te bouwen voor het curlingteam. Nou gaan normale bedrijven, als ze teambuilding willen doen, Wouter, wat gaan ze dan vaak doen? Ja, curlen. Dus wij vroegen ons af, wat gaat het Nederlands curlingteam doen in aanloop naar Leeuwarden om de teambuilding een beetje hoog te houden? Dat is een hele goede vraag. Dat durf ik niet te zeggen. Wat zou je aanraden, Mark? Ja, als oud curling international. Wat zou ik aanraden? Iets om in ieder geval lekker te resetten. Zodat de hoofden weer even leeg worden. Even de slechte resultaten afschudden. Want dat ze deze week slecht gedaan hebben, wil niet zeggen dat ze natuurlijk het niet kunnen. Dus dat moet je zo snel mogelijk van je afzetten. En weer even de pijlen richten op het volgende doel. En welke activiteit daarbij hoort, dat mogen ze zelf bedenken. Is misschien maar beter ook. Dank oud-international en Eurosport-commentator Mark Neleman. En in december gaan we dus juichen in Leeuwarden voor onze curlingmannen. Halftime. Het ging anders dan we dachten. Wie verwacht er ook dat alles blijft zoals het is, maar nooit hetzelfde aanvoelt. Het is een kwestie van het zonlicht en een kwestie van gewicht van de dingen die we doen en ook de dingen die we zien in alle landen waar we wonen en de dochters en de zonen. Elke ochtend naast de bed, ik wacht hier op jou. Ook als je naast me ligt, je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is een oude zoek zonder ringen. En ik vraag niet om je hand, maar om je vingers die me wijzen op mezelf. Verwacht er ook dat alles ooit zo groot kan zijn. Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan orkaan. Dat de oceaan ondiep lijkt bij het gat dat het kan slaan. Topsporter Stef, dat weet je natuurlijk, geef je behoorlijk vaak vriendenboekje-interviews. Wat is je lievelingskleur, je favoriete film, je lievelingsliedjes? Internetkrant Metro vroeg Abdi Nageye onlangs om zijn drie favoriete liedjes. Hij koos Sinatra, Hazes en deze dus, Aanzoek zonder ringen van Bluff. De zomerspelen, ze liggen alweer een paar maanden achter ons. Maar de mooiste prestatie is voor mij nog steeds het Olympisch zilver van Abdi Nageye op de marathon. Onvergetelijk ook omdat hij er dus voor zorgde dat zijn Belgische vriend Bashir Abdi het brons won. Door hem een soort van mee te nemen in die eindsprint. Hè? Mooiste Olympisch gebaar. Nog 200 meter. Het is nog 200 meter. Wat doe je? Ja, ik wil hem mee hebben. Dit wordt waanzinnig. Maar denk nou gewoon ook aan je eigen kansen, Abdi. Ja, dus gaan we er voorbij. Ja, ja, ja. Gaan we er vooraan. Ze gaan eraan voorbij. Abdi Nageye en Bashir Abdi. Abdi Nageye gaat naar het zilver. Gaat naar het zilver. En Abdi Bashir naar het brons. Wat een prachtige prestatie. Je hebt ook genoten, Stef? Ja, ik heb zeker genoten. Ik doe net mijn ogen even dicht. Ik vond dat, en dat zei ik ook, dat vond ik het mooiste Olympisch gebaar. Dat je in dat moment eigenlijk daar nog aan denkt. En dat ook gewoon doet. Ja. Soms denk je wel en dan heb je achteraf spijt. Hij deed het gewoon. Hoe heb jij die Olympische marathon beleefd? André van Cats, welkom. Fijn dat je er bent. Biograaf van Abdi Nageye. Dankjewel. Ja, met name die finish was wel echt een heel bijzonder moment natuurlijk. Ik heb niet zo heel vaak dat het me fysiek zeg maar wat doet. Dat ik letterlijk een brok in mijn keel krijg van een sportmoment. Maar dat had ik nu wel. En dat had natuurlijk alles te maken met de hele voorgeschiedenis van Abdi. En ook van Bashir trouwens. En hoe ze dan elkaar zo meenemen. Ja, dat kan je vooraf eigenlijk niet bedenken hoe dat... Hoe dat zal zijn. Een voorgeschiedenis met veel blessures, veel pijntjes gekend inderdaad. Die marathon op de Spelen, die was rond 2 uur 's nachts of zo afgelopen. Ik heb hem hier zitten kijken in de studio. Dacht jij meteen, ja, ik moet die biografie gaan herschrijven die ik heb gemaakt. Nou, wel heel snel na die wedstrijd eigenlijk. En dat had te maken met de vorige versie van het boek die ik heb gemaakt. Die is verschenen begin 2019. Daarin heb ik het levensverhaal van Abdi beschreven. En ook het sportieve jaar 2018 heb ik hem gevolgd. Alleen dat was eigenlijk sportief een heel teleurstellend jaar voor hem. Waarin hij twee wedstrijden heeft gelopen in Boston en het EK atletiek. En beide wedstrijden gingen door blessures eigenlijk totaal niet zoals hij had gehoopt. Dus dat boek, dat kreeg eigenlijk in sportief opzicht niet het einde wat Abdi in mijn ogen wel had verdiend. Kijk, ik denk dat wel was te zien welke potentie Abdi had. Alleen met name internationaal gezien kwam het er niet echt uit. Het verhaal bij was hem. Nog niet af. Nee, het verhaal was in die zin nog niet echt af. En ja, bij de Olympische Spelen, dat zijn natuurlijk echt ook internationaal gezien, is dat echt zijn doorbraak geweest. Met name door de wijze waarop die over die finish kwam. Ik denk dat zeker in de atletiekwereld wereldwijd weet iedereen nu gewoon wie hij is en waar hij voor staat. Een scenario wat je eigenlijk van tevoren inderdaad niet kunt bedenken. Dan ga je terug. Je schrijft een aantal nieuwe hoofdstukken. Het meeste over Abdi's voorbereiding. Tot in de puntjes verzorgd, behalve dat ene toch wel heel belangrijke ding. Ja, jij bedoelt denk ik het moment dat hij twee weken voor vertrek naar Tokio tot de ontdekking kwam van dat het misschien toch wel slim zou zijn als hij iets zou gaan doen aan een voorbereiding op de warmte. Het was in Sapporo was op dat moment een hittegolf, dus het was heel duidelijk eigenlijk van tevoren dat die warmte een hele grote rol zou gaan spelen in het verloop van die wedstrijd. Abdi zat twee weken voor vertrek door zijn e-mailbox te scrollen en stuitte eigenlijk toevallig op een e-mailtje van NOC-NSF waarin een bijlage zat met de titel Hitteplan. En daarin stond precies uitgelegd van hoe atleten zich zouden moeten voorbereiden op de warmte in Tokio en in Japan. En op het moment dat hij dat mailtje opende, ja, toen viel het kwartje bij hem van ik moet nu vanaf nu alles op alles zetten om het te gaan voorbereiden op die warmte. Dus hij heeft vanaf dat moment heeft hij bijvoorbeeld in zijn appartement in Font-Romeu, waar hij op dat moment op trainingsstage was, heeft hij de verwarming omhoog gedraaid, heeft hij pannen met kokend water neergezet, heeft hij alle deuren en ramen dicht gedaan en is hij daar gaan trainen op een loopband totdat het zweet in zijn ogen liep. En op die manier heeft hij eigenlijk heel erg zelf improviserend zich voorbereid op die warmte. En dat heeft hij ook doorgetrokken in de dagen dat hij in Sapporo was voor de race. Op het nippertje toch nog gelukt. Hij is inmiddels wereldberoemd, kunnen we wel zeggen. Was dat voor hem een grote verandering? Ja, zeker weten. Dat niet alleen in Nederland. Ik denk dat hij pas tot de ontdekking is gekomen wat voor impact dat heeft gehad toen hij vanuit Sapporo weer terugkwam in Nederland. En merkte in eerste instantie natuurlijk hoe vaak hij werd uitgenodigd voor interviews en dergelijke. Hoe hij opeens op straat werd herkend. Maar ik denk dat ook een grote verandering voor hem is geweest. De wijze waarop er nu in Kenia naar hem wordt gekeken. Hij woont en traint normaal gesproken het hele jaar door in Kenia. En hij had eigenlijk toen hij vanuit Nederland vertrok, had hij bewust bedacht om een beetje onder de radar te blijven en niet te laten weten wanneer hij terugkwam in Kenia. Maar toch wel op een of andere manier waren mensen erachter gekomen dat hij terug was in Eldoret, in zijn woonplaats. Want letterlijk op de eerste ochtend stonden er drie Somalische mannen bij hem voor de deur. Die hem in eerste instantie feliciteerden en zeiden van vroegen van hoe gaat het met je? Ja. En even zijn verhaal wilden horen. Maar al gauw kwam daar ook de vraag achteraan van heb je misschien nog wat voor ons? Want ze hadden meegekregen dat Abdi in Nederland bij de koning is geweest. En laten we zeggen, in iets minder democratische landen is het dan gebruikelijk dat een atleet een cheque uitgeschreven krijgt. Dus die mannen, die Somalische mannen, die waren in de veronderstelling dat Abdi ook een zak geld mee terug had genomen naar Kenia en wilde daar een deel van zien. Dat is een beetje gebruikelijk in de Somalische cultuur. Als je op reis bent geweest en je hebt iets gewonnen of iets meegenomen, dan deel je uit. Dat deel je uit, ja. Maar goed, dan moet Abdi dus echt hemel en aarde bewegen om duidelijk te maken dat het in Nederland niet zo werkt. Geloofden ze hem? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En niet alleen die mannen, maar dat is eigenlijk gewoon aan de orde van de dag. Als hij daar over straat loopt, dan wordt hij de hele dag aangeklampt door mensen die iets van hem willen. En die herkennen van hem in hem die Olympische atleet. En die denken van ja, jij hebt zilver gewonnen, dus nu ben je rijk en nu kun je iets aan ons uitdelen. Ja, het is toch. Ik vind het een schitterend verhaal. Staan er in de andere hoofdstukken, want ik had sinds gistermiddag de tijd om het te lezen. Dankjewel, Wouter. Ja. Staan er ook nog andere dingen in, behalve de Spelen?